kolejny nowy numer, kolejny nowy numer. O, to szybki szmat. O, to szybki szmat. Kolejny nowy numer, kolejny nowy numer. O, to szybki szmat. O, to szybki szmat. Kolejny nowy numer, chuj z techno, z techno. Trak nasączony skunem, jak teflon, jak teflon. Zabijam wyjebaną chmurę, tą bledką, tą bledką. To mnie unosi w górę, jest mi lekko, jest mi lekko. Wjeżdżam ze ścieżką tekst, tekst. Koleżko, koleżko, mój wers trafia cię w łeb jak headshot. Więc ładuj to jak chcesz na desktop. Johnsone 6, Johnsone 6, nie w Tesco. Jestem wampirem z promile, wiesz, jestem bestią. Nie bądź słodką cnotką, bo chcę niegrzeczną. Jedni sporo pierdolą, a chuja pieprzą. Nie dla szczawiów to ładu, wyłącz to dziecko. Stary, nie wiem czy mnie znasz. Jestem Johnson. Czaisz, nie zawsze mam hajs. Jestem Johnson. Reprezentuję szybki szmat. Jestem Johnson. AKA co czysty blask. Siomek, włącz to. Stary, nie wiem czy mnie znasz. Jestem Johnson. Czaisz, nie zawsze mam hajs. Jestem Johnson. Reprezentuję szybki szmat. Jestem Johnson. AKA co czysty blask. Siomek, włącz to. Nie bądź mroczek metro, to wygrzewa krank. Zarabiam grosze netto, muszę ojebać bank. Mój styl jest z metką, wiesz to, ja jebie vibe. Jesteś pragnienie, jesteś pragnienie. Ja jestem to nie obsrane gówno, jak bał, wow. To nie jest tanie kurwo, to szybki szmal. Reprezentuję swoją bandę i underground. Reprezentuję tą kulturę, ty weź się wal. Stary, nie wiem czy mnie znasz. Jestem Johnson. Czaisz, nie zawsze mam hajs. Jestem Johnson. Reprezentuję szybki szmal. Jestem Johnson. AKA co czysty blask. Siomek, włącz to. Stary, nie wiem czy mnie znasz. Jestem Johnson. Czaisz, nie zawsze mam hajs. Jestem Johnson. Reprezentuję szybki szmal. Jestem Johnson. AKA co czysty blask. Siomek, włącz to. Kolejny nowy numer, kolejny nowy numer. To nie obsrane gówno, jak bał, wow. Kolejny nowy numer, kolejny nowy numer. O, to szybki szmal. O, to szybki szmal. Kolejny nowy numer, kolejny nowy numer. To nie obsrane gówno, jak bał, wow. Kolejny nowy numer, kolejny nowy numer. O, to szybki szmal. O, nie wiem czy mnie znasz. Jestem Johnson. Czaisz, nie zawsze mam hajs. Jestem Johnson. Reprezentuję szybki szmat. Jestem Johnson. AKA co czysty blask. Siomek, włącz to. Stary, nie wiem czy mnie znasz. Jestem Johnson. Czaisz, nie zawsze mam hajs. Jestem Johnson. Reprezentuję szybki szmat. Jestem Johnson. AKA co czysty blask. Siomek, włącz to.